Legendarny ziom 360. Obrót. Spektakularny powrót. To jazdo. Legendarny ziom 360. Obrót. Spektakularny powrót. To jazdo. Legendarny ziom 360. Obrót. Spektakularny powrót. To jazdo. Legendarny ziom 360. Obrót. Spektakularny powrót. To jazdo. Pamiętam mur kościoła obok cmentarz. Ten mur to może z blokersów pamiętam. Tu usłyszałem pierwszy polski kawałek, więc to miejscówka na swój sposób święta. Polski solidny kawałek rapu. Kosi powiedział mam coś, powiedziałem zapuść. Elementarz, polski rap strona pierwsza. VOLTS, ein kilaherca. Zrozumiałem, polski rap rozpieprza, rozpierdala. Tak jak my teraz, wiesz jak? Pierwsza sesja, to było dobre, nigdy nie zapomnę. Blokowa poezja, wewnętrzna presja. Mistrza czyni trening, nagrywki, sesja. Freestyle z Jotemi, rap mi się w głowę wiercał. Rap mnie zmienił, szedłem do ein kilaherca. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Płynął, ale chuj się działo. To co nas ogarniało, to była żałość. Wychodziliśmy z założenia, że jeśli w zespole jest kolesków trzech, ale tylko część ma mentalną więź i chce robić coś, to ci mówi cześć, nara. Żeby coś zrobić, trzeba się starać. Robić to, robić to, tym się jarać. To wymaga pełnego angażu. Pamiętaj o tym jak o melanżu. Taki był ein kilaherc finał. Można rzec, więc Volta zastąpił Cełbina. To nie tak, to nie tak. To 3H, to kolejny etap. Słynne demo tylko na kasetach. Mob Squad i tak rosła legenda. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Coś nie wyszło, rokowali nam przyszłość. Nie za darmo, śmietankę zgarnąć złotą łyżką. Czuję dumę, można było zbić fortunę na nas. Wtedy byłoby kanabis, whisky i ananas. Przeznaczenie było takie, że CEU odszedł. Nie jest chłopakiem, co na scenie czuł się dobrze. Polska młodzież nosi polską odzież. Wiesz co to znaczy, on to miał na czym oprzeć. Dobrze, numera znałem od pierwszej zwrotki, jednej trzeciej. Nagrywałem z nim, lubiliśmy razem lecieć. Grać zielone? Gram, zresztą sami wiecie. Warszawski deszcz to nasze tysiąclecie. Co z drugą płytą, o to nie pytaj mnie. Wyjdzie, ja w to wierzę przynajmniej. Wierzysz? Warszawski deszcz świeży? Fajnie, poczekaj, bo piorun też. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót, to ja znowu. Legendarny ziom 360 obrót. Spektakularny powrót. Ja, finał, to jest dopiero początek. Teksty gorące jak wrzątek się leją. Dlatego skurwysyny nie igrać z fleją. Bo tu chłopaki robią oh yeah, yeah. A ty nie wiesz co to znaczy. Twój mózg nie może tego wyhaczyć. Ja będę cały czas dymić, a ty nigdy nie będziesz mógł mnie rozminić. Wiesz, tak czyni wtedy rap swój. A ty kurwa tylko pasek, pasu. Yo. Dzięki jajo, dzięki chłopaki z Kato, dzięki wszyscy. Yo.